Så skäll ut att det går att styra och jag glömmer om allt så i pain och kliat. Åh, för i gis nätter din och ung, åh, för du i tiru din och gär. Åh, för i gis nätter din och ung. Finnattan så i vildaste deras och i änder i kenemig vad gör man ögd. Thank you.